osobiste w kwocie 25 tysięcy złotych. Janina Orczyk domagała się 150 tysięcy złotych i comiesięcznej renty. Wyrok jest nieprawomocny. Janina Jarząbińska, radca prawny z NFZ-u, nie chciała powiedzieć, czy fundusz będzie się od tego wyroku odwoływał. Zasadą funduszu jest, że nie komentujemy wyroków. Złożymy stosowny wniosek o odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, no i po jego zapoznaniu się podejmiemy decyzję. No co ciekawe, dwa dni po rozpoczęciu procesu do Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynął czwarty wniosek chorej kobiety o przyznanie nowego leku i w tym samym dniu został pozytywnie rozpatrzony. Poprzednie wnioski NFZ po miesiącu oczekiwania odrzucał. Europejskie banki mogą wstrzymać finansowanie inwestycji w Rosji. Jak dowiaduje się nasza korespondentka, taką decyzję mogą podjąć unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. Byłby to krok dalej, jeśli chodzi o sankcje nakładane na Rosję w związku z toczącymi się walkami na wschodzie Ukrainy, ale wciąż nie są to bezpośrednie sankcje gospodarcze. Szczegóły wyjaśni nam Beata Płomecka. Według unijnych dyplomatów chodzi o zablokowanie finansowania projektów w Rosji z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Do tej pory pieniądze z tych instytucji były przekazywane m.in. na wsparcie małych i średnich firm w Rosji. Jeśli unijni przywódcy zgodzą się na wstrzymanie finansowania, będzie to dotyczyło tylko przyszłych projektów, a nie tych obecnych. I tak jak oczekiwano, w Unii wciąż nie ma zgody na sankcje gospodarcze. Nie będzie też decyzji o wpisaniu na czarną listę kolejnych rosyjskich firm działających na Krymie, bo do tego potrzebna jest zmiana podstawy prawnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W trudnych czasach dodawał odwagi i budził ducha. W Konstytucji jest zapis, że musi być wykonywany z należną czcią i szacunkiem. Hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego powstał dokładnie 217 lat temu. Nasz reporter Piotr Mirowicz sprawdził, czy mieszkańcy Pomorza znają melodię i słowa polskiego hymnu. Wydaje mi się, że znamy wszyscy pierwszą zwrotkę. Z drugą pewnie już jest troszkę gorzej, a im dalej, tym jeszcze gorzej. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Nie pamiętam dokładnie. Co nam obca przemoc dzieła, Polskę odbierzemy. Jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania rzucimy się przez morze. Może to jest kwestia tego, że jak już skończymy w podstawówce śpiewać, to już nie ma za bardzo okazji, żeby to robić. No na jakieś uroczystości, na jakieś zwycięstwa, przedstawienia, przeważnie w szkołach, w sejmach. No nie śpiewamy często, za rzadko śpiewamy. Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przywodem, złączmy się z narodem. Słowa do Mazurka Dąbrowskiego napisał Józef Wybicki, autor melodii opartej na motywach ludowego Mazurka jest nieznany. O 14 kolejne informacje, zapraszamy. Na razie bardzo ciepło i słonecznie, ale będą zmiany na Górnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i wschodzie Mazowsza oraz południu Podlasia. Dzisiaj jeszcze przelotne opady i burze. Teraz na wybrzeżu od 21 do 24, na Podkarpaciu nawet 30, w pozostałych regionach od 25 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy bardzo, mówiła Justyna Mączka. To jest historyczna chwila, dlatego że nie przypominam sobie takiego momentu w historii programu Trzy Wymiary Gitary, żebyśmy zaczynali bez zapraszamy do reklamy. A zatem zapraszamy do słuchania. Yeah. tej wielkiej radości, że mamy dzisiaj tak dużo czasu, sięgnę na początek po jedną z moich ukochanych płyt. Nie tylko dlatego, że to jest ostatnia płyta tego artysty. Still on the Road to Freedom, tak jest zatytułowana. Grał Alvin Lee na gitarze. Ciągle jeszcze liczę na to, że być może zachowały się w szufladach. To często tak bywa. Gdzieś w studiu jakieś zawieruszone taśmy i że kiedyś będzie taki dzień, kiedy ktoś wyśle informację, że prawdopodobnie za 3 miesiące ukaże się nowa płyta Alvina Lee z niepublikowanymi dotąd nagraniami. No ale na razie jej nie ma, dlatego jeszcze raz sięgam do utworów z tej pięknej płyty Still on the Road to Freedom, tym razem utwór zatytułowany Nice and Easy. Better do it nice and easy, that'll be alright with me. Don't make it all too sleazy, do it naturally. Just take it nice and easy, if you wanna be my friend. Don't let it get too speedy till we reach the end. If you're gonna do it, well, you better do it right. Better do it nice and easy, that'll be alright with me. Don't make it all too sleazy, just let it be. Just take it nice and easy, if you wanna be my friend. Don't let it get too speedy till we reach the end. If you're gonna do it, well, you better do it right. Do it, well, you better do it right, oh yeah. Better take it nice and easy, if you wanna be my friend. Don't let it get too speedy till we reach the end. Just take it nice and easy, that'll be alright by me. Don't make it all too easy, do it naturally. Alvin Lee, kto wie, być może jeszcze kiedyś dostaniemy nową płytę z taśmami, które na razie są gdzieś, być może głęboko schowane. Trzy wymiary gitary: Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Gdyby ktoś z Państwa chciał się włączyć w dzisiejszy program Trzy wymiary gitary, a dziś długo, bo dopiero jest 14 minut po 13. I teraz będą karnety. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas of Festival Katowice 2014. Autor pytania, czyli Piotr Stelmach, napisał do mnie, że liczy na Państwa kreatywność. A pytanie na dziś brzmi: mój pierwszy raz z muzyką The Not West. Kiedy i jak to było? Powtórzę, mój pierwszy raz z muzyką The Not West. Kiedy i jak to było? Proszę wysyłać odpowiedzi. Numer 73 533, I koszt takiego połączenia 3,69 zł. 3,69 zł, 73,533. I pytanie brzmi, mój pierwszy raz z muzyką The Not Whist. Kiedy i jak to było? Karnety czekają. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas of Festiwal Katowice 2014. Bardzo dziękujemy. No a teraz pytanie do Państwa. Czy mi się śniło? Czy rzeczywiście niebawem dostaniemy nową płytę i prezent od Toma Petiego? Przydałaby się nowa płyta, bo od wydania tej Mojo minęły 4 lata. I ten utwór Jefferson Jericho Blues był odtwarzany w radiu, ale jest na tej płycie sprzed 4 lat, mam nadzieję, że niebawem nowa, Tom Petty and the Heartbreakers. Jest na tej płycie jeden utwór, który rzadko jest prezentowany na antenach radiowych, dlatego że jest długi, choć dla mnie w sam raz, 6-minutowy. Zatytułowany jest Running Man's Bible. You're welcome to together so many times. We're running for money, we're running for music. We're running to pay for our innocent crimes. I took on my father and I'm still walking. Took on all comers in some shape or form. And I see with the eyes of something wounded. And something still standing after the storm. Yeah. Here's one to blow. Next to nothing. The next to bystanders who should have said something. It was not in my vision and was not in my mind to return from a mission a man left behind. Yeah. Not to remember, or the desperate measures that might have been wrong. Honey, here's one to glory, here's to bad weather, and all the hard things we've been through together. Staying alive, it's a running man's Bible. Co tu dużo mówić? Nowa płyta by się przydała. Mają niesłychaną lekkość grania i niezwykle przyjemnie się tego słucha. Tom Petty and the Heartbreakers. Dziękuję Państwu za listę naszemu przyjacielowi z Działoszyna, Rock Metal Heart. Dziękuję za sygnał z wakacji i zdjęcia. Ja tam byłem 3 tygodnie temu. Jak myśmy się mogli nie spotkać? No i jeszcze dla porządku, do wygrania 3 podwójne karnety na cały OFF Festival. Autorem pytania jest Piotr Stelmach. Brzmi to pytanie tak. Mój pierwszy raz z muzyką The Not Twist. Kiedy i jak to było? Proszę wysłać odpowiedzi oryginalne, jak zaznaczył Piotr, 73 533, koszt połączenia 3,69 zł. Program trzeci Polskiego Radia, dzisiaj 3 wymiary gitary, 25,5 minuty po 13. Oczywiście, że pamiętamy. Well, Płyta Machine Head zarejestrowana w składzie Ian Gillan, Richie Blackmore, Roger Glover, Ian Pace i John Lord. Dziś pamiętamy o rocznicę śmierci Johna. Program Trzeci Polskiego Radia to będzie jesień już głęboka, bo to będzie listopad. Spotkamy się z tym panem. To będzie jesień, to będzie listopad i przyda nam się taka muzyka. Slash powraca do Polski. Proszę mi przypomnieć, ci z Państwa, którzy byli wtedy na tym koncercie w lutym, to rok albo dwa lata temu, czy to on od polskich fanów dostał pierogi i bardzo mu smakowały? Proszę, jeśli ktoś to pamięta, by napisał piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Wczoraj posłuchałem Apocalyptic Love jeszcze raz w całości i muszę Państwu powiedzieć, że brzmi to chyba lepiej niż wtedy, kiedy słuchaliśmy tego wspólnie po raz pierwszy. Thank you. Będzie dużo radości w listopadzie. Oczekiwanie też jest przyjemne. Bizant się odezwał do radia i napisał o tych pierogach. Slash mówił, że przed koncertem byli w jakiejś katowickiej restauracji na pierogach i bardzo mu smakowały. A to mi się coś pomyliło, to może tym razem przygotujemy fani Slasha dla niego pierogi. A w pierogach, jak wiadomo, może być wszystko, bo mogą być na słodko, na przykład z jagodami polskimi wspaniałymi albo z truskawkami. Nie, to już nie ta pora roku. Choć zamrożone mogą być. Mogą być z mięsem. No z czym? No właśnie, kto zamawiał ruskie? Nikt, same przyszli, ale to jest stary dowcip. To już jest bardzo stary dowcip z dużą brodą. No to tyle w sprawie Slasha. Będziemy się cieszyć tym koncertem i mam nadzieję, że być może na ten listopad uda się załatwić jakieś zaproszenia dla państwa. Na razie mamy podwójne karnety na cały OFF Festiwal. Pytanie przygotował Piotr Stelmach. I to jest pytanie, jak zaznaczył, na kreatywność. Mój pierwszy raz z muzyką The Not Twist. Kiedy i jak to było? Jeszcze chwila na państwa odpowiedzi. Czekamy. 73 533 i koszt połączenia 3 zł i 69 groszy. Odezwał się jeszcze, odezwała się Republika Marzeń. Pozdrawiają nas gorąco. W sobotę o 18.20 w Jarocinie pierwsza płyta Republiki. Nowe sytuacje ze Zbyszkiem, Leszkiem i Sławkiem, a na scenie pojawią się także Roguc, Tymon i Budeń. Będzie się działo. Wtedy, w 1983 roku, to był szok. Nie chcę cię obnażać. Boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. mi się dotknąć pani. Tak chociaż lekko przed ubraniem. To nie ten raz, to nie ten raz. Chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. W bikini śmieje. To dla wielu osób będzie bardzo ciekawa podróż. Sobota, 18.20 w Jarocinie. Podróż mentalna, 1983 rok. Bardzo trudny rok w naszym kraju i otrzymaliśmy wtedy od zespołu Republika taką płytę. Nowe sytuacje będą zagrane jeszcze raz w całości w Jarocinie, 18.20 sobota. Warto się tam wybrać. No a teraz artysta, który jeszcze mamy 5,5 miesiąca do końca roku, ale moim zdaniem to może być jeden z debiutów roku. Ma nieprzyzwoicie mało lat. Jest 20-latkiem. Nazywa się George Ezra. Boys and city girls traveling to a foreign world. World. Old Da Vinci riot police, Cold War preacher on your streets alone. Alone. It started when your mother was young. In every song your father sung. Take it and you make it your own. Many other roads yet to run, so bind your heart and I will long. Carry on, carry on. Many other roads yet to run, so bind your heart and I will long. Carry on, carry on. Your friends and pack your bags to the grim. Now we're no match. European sonic boom, electric chapel, book a room. Ooh. It started when your mother was young. With every song your father sung. Take it and you make it your own. Many other roads yet to run, so bind your heart and back along. Carry on, carry on. Many other roads yet to run, so bind your heart and back along. Carry on, carry on. When your mother was young, in every song your father sung, you take it and you make it your own. Many other roads yet to run, so bind your heart and back along. Carry on, carry on. Many other roads yet to run, so bind your heart. Bind your heart and I will long carry on. Da Vinci Riot Police, tak jest zatytułowany ten utwór. George Ezra, taki debiutant, 20-latek. A, jeszcze tylko chcę szybko powiedzieć, że za chwilę kończymy przejmowanie odpowiedzi w naszym konkursie na karnety na Off Festival. Pytanie brzmi: mój pierwszy raz z muzyką The Not Twist. Kiedy i jak to było? Jeszcze jeden mały fragment, który wyśpiewa George. Troszkę ponad minutę. Utwór nosi tytuł Blind Man in Amsterdam. I saw a blind man in Amsterdam with a box around his neck. And the music box kept singing on, and the song I won't forget. It went boom diddy boom diddy boom boom boom boom boom boom boom boom diddy boom diddy boom boom boom boom boom boom. Well, one and two and three and four walked past the man so fast. The audience kept moving on, ignoring the cast. I found 50 of his currency and dropped it in his tin. He said, when your adventure ends, your next one will begin. When this adventure ends, your next one will begin. With a boom diddy boom diddy boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom diddy boom diddy boom boom boom boom boom boom. You'll find a blind man in Amsterdam with a box around his neck. And the music box keeps singing on, and the song you won't forget. The song you won't forget. With a boom diddy boom diddy boom boom boom boom boom boom boom boom diddy boom diddy boom boom boom boom boom boom boom diddy boom diddy boom boom boom boom boom boom boom boom diddy boom diddy boom boom boom boom boom boom boom diddy boom diddy boom boom boom boom boom boom. Jak pięknie, George Ezra. Ten odwist pamiętam z czasów Vivy Cwaj i zachwycającego teledysku do utworu Chemicals, stylizowanego trochę na plastusiowy pamiętnik. Zakochałem się z miejsca. To pan Marcin, pierwszy karnet. Pierwszy raz z nodwistami byłam bez zabezpieczenia przed syndromem zapętlenia jednego utworu w roku 1998. Od tej pory spotykamy się regularnie w mojej MP3. To pani Aneta. I długi list, zacytuję fragment. 12 lat temu, Gdynia, wieczór zapłakany, wszedłem do pustego studenckiego mieszkania. Współlokatorów nie ma, tylko ja wróciłem przedwcześnie z imprezy, na której zerwała ze mną dziewczyna. Chyba Paweł Kostrzewa puścił jakiś kawałek. Słuchając go, mój smutek przerodził się w zadumę. Po niej przyszła ulga. To pan Łukasz z Olsztynka i dla pana także karnet. Dziękujemy państwu za udział, a teraz jeszcze jedna nowa płyta. Problem jest z tą płytą, dlatego że utwór, który na tej płycie najbardziej mi się podoba, I'm Only Joking, zawiera nieprzyzwoite słowa. Zatem może ten, który znamy? Far away, I heard him say, come with me now. Don't delay, them say, come with me now. Far away, I heard. Kongos, fantastycznie. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron, Parada Piotrów. Za chwilę Piotr Kaczkowski się pojawi przy mikrofonie. No, a Państwu spodobała się Nikki Hill, co mnie bardzo cieszy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 lipca, 14 punktualnie. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa na uwolnienie księdza porwanego przez separatystów. Rozmawiają z nimi parafianie. W Kielcach powstał pierwszy w Polsce spożywczy outlet. Chodzi o to, żeby marnowało się mniej żywności. Kolejne czarne punkty przy kąpieliskach na Mazowszu. W wodzie ginie coraz więcej osób. Porwany wczoraj na wschodzie Ukrainy ksiądz Wiktor Wąsowicz być może jeszcze dzisiaj zostanie uwolniony z rąk separatystów. Bojownicy sami przyszli do kościoła, negocjują z nimi parafianie. Czy są jakieś żądania, tego nie wiadomo. 39-letni ksiądz polskiego pochodzenia jechał z Doniecka do Gorłówki, żeby odprawić mszę. Wtedy został uprowadzony. W tej chwili, w tym regionie, takie sytuacje mogą zdarzać się w każdej chwili i każdemu, mówi w rozmowie z naszymi reporterami biskup senior charkowsko-zaporowski Marian Buczek. Tutaj są tak samo żołnierze, którzy mają wszystkie, jak to mówią, broń przy sobie i co z tego, są pojmowani, czy mordowani, czy zabierani, wyrzucani. No ksiądz nie będzie chodził żadną bronią, zresztą taka jest zasada. Liczymy trochę na opatrzność Bożą i na człowieczeństwo w tych różnych grupach, na duchownych, którymi patrzy w całym świecie jednakowo i muzułmanie, i Żydzi, katolicy, i prawosławni. Oczywiście my nie jesteśmy w żaden sposób zabezpieczeni, bo jeżeli oni potrafią przyjść do domu i księdza porwać, no i co im to zrobi? Oni mają przecież broń przy sobie, czy są agresywni. Wczoraj porywacze wypuścili na wolność grecko-katolickiego księdza, którego porwali na początku lipca także w Doniecku. Tymczasem, jak podali przedstawiciele Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Ukrainy, z rąk separatystów prorosyjskich zginęli w Słowiańsku dwaj diakoni baptystyczni i dwaj synowie miejscowego pastora. Mężczyźni zostali bestialsko zakatowani już nazajutrz po porwaniu, ale wiadomość o tym dotarła dopiero teraz. Porywacze zarzucili swoim ofiarom zbrodnię, która miała polegać na popieraniu armii ukraińskiej. Walki trwają na wschodzie Ukrainy, trwają także na Bliskim Wschodzie. Od 9 dni myśliwce Izraela bombardują pozycję Hamasu w Gazie, a Hamas odpowiada ostrzałem rakietowym. Zginęło ponad 200 Palestyńczyków i jeden Izraelczyk. Rozejm wydaje się mało prawdopodobny. Przy granicy z Gazą jest Wojciech Cegielski. Po izraelskiej stronie granicy alarmy rakietowe rozbrzmiewają kilka razy dziennie. Dzisiaj aż 8 rakiet poleciało na Aszkelon, inne na Ashdod czy Tel Awiw. Po drugiej stronie izraelska armia zbombardowała dzisiaj już kilkanaście celów, w tym domy osób związanych z przywódcami Hamasu. Wojskowi twierdzą, że 3 uderzenia zostały odwołane, kiedy piloci zobaczyli cywilów w rejonie ich potencjalnych celów. W samej Gazie dramatycznie pogarsza się sytuacja humanitarna. Tysiące ludzi uciekły z domów, wiele osób nie ma dostępu do prądu i